ayya on no deri mo ndani ay wonno ko dum so wirte no o wi summa hamidatallahu asnad ali ay on wi ma ala mahlika ya aba umayya on wi mun tambe jogi hala seeda debbo wi alhamdulillah yitti allah manti jomi ra subhanahu wa ta'ala summa qalat amma ba'd ya rajul laysa li ilmun bi akhlaqik o wi jonno min non bari ko mi kodo juudi ma mi anda jikkuji ma ay hunde dum non be di dana ko kalam da kam yani fi man li hanen fa bayyin li ma tuhibbu fa'atihi wa ma takrahu fa'ata fini nan kala ko jiddani wadamma ko jidda fu kalna kam mi wadamma ka yida ko kalna kam dum mi wopande no honde wa qad kana laka fi ahlika man laka fursa an tatazawwaja minhu wa kana li mithli dhalik walakin idha qada Allahu amran kanat fa'al ma amaraka Allahu bi imsakum bi ma'rufin aw tasrihum bi ihsan aqulu qawli hadha wa astaghfiru Allah li wa lakum dum do woni haa joni khilaf ko debbo haalan jom galle on dum woni neno joftina jom galle to ni o wi jagalle o yitti jomra subhanahu wa ta'ala o wi ehe ma gorko laysa li ilmun bi akhlaq mi anda jikkuji ma hay hunde de dum non fa bayyin li ma tuhibbu fa ati fenninanam kala ko jidda mi wadam ma dum wa ma takrahu fa ba ko ganna ko mi wop aw ganna kadi don dewgal ko fodor jomra subhanahu wa ta'ala aw fodi yen ne sundir tan adu ma jogi bandira ma badibe ma burbe kam ni tawa allah fodi an yen ne sundir min ko hono be jogi hon dum ton tawna bawno resde kam ni ko no allah wadde wal hakkune men dum non ko allah nyaay foko dum don jonno nyaagi mam tan ko hunde wotere tara jogo kam sa dara kam litira kam no moddi nangira kam nangal moddal jogal moddal wala ciarra kam no moddi ma ka tampindim wa qulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum dum no debbo woni ko haali dum non de ko am pammi aw hankirobe dini l'islam ko ni mbano jogade dini e jogade nidi e jogade gandal ko honno kadi ha joni ina jaye bangal qadiyat al mar'a bangal ha jon dini l'islam wonno debbo ko sara gorko e bini dini l'islam dum woni ko yamir ar wonde l'islam ko ni dini l'islam yi ha hebi doole joni caggal mum wayno wayandani aw wobbe non tan ganduda be bittirobe be chattini hunde ha bone juude wobbe kadi jetti bellitirobe mboynirobe de kadi ha bone juude ala hen fu ko moddi aw kala ko sattina ganda dar ko bonande kala kadi ko boyla adata ko bonande dum wadi annabi sallallahu alaihi wasallam wi hunde di wur moddude hen ko kakirude al qasr qasd tablu mare jam jotto don to jahanna don to ene gande ene zamanuji kawren dido hande e bangal misal ko wiyete ha joni bittude rewbe ko ina jaay hay zamanuji hay dewle le gonden wadi no sa debbo susa haldinde jom galle bon e ko ganda halata babun kaari walla kaza wa kaza goddo no hala dum e jimi yahki al qarba muftasiman ya anta ya za wa amdan la yusammini ehe ma hey aw susa halde onno ko non ne ira aw ko hon non kadi wadi no zamanu der ganda yontaji aw ganda debbo e jom galle mun nyamdata abada hay goto ganda bangi mun nyam susa badade ngal aw susa nyamdina ganda jom galle mun laal gotal dum kay buri hawnaade non wal ajib non qaw fi al ahadith hatta al luqma yadaha al rajul fi imratihi yaqulu dhalika kana fi dhalika alayhi ajra annabi sallallahu alaihi wasallam min hadith wi hay longere ne gorko jettere wadai hunde ko jom suudu mun in haba hen baraji e mojjere annabi sallallahu alaihi wasallam eden gandi kanko no wondirno ala ko ganduda badundiral gol wonno hakkunde makko e ganda e suddi e makko be annabi sallallahu alaihi wasallam na gaaju ndire mabbe ne yewtide mabbe ne hedo ganda jewte mabbe annabi sallallahu alaihi wasallam na buldum don ni na waddanno hay mabbe ganda dalundiral yimena aisha annabi sallallahu alaihi wasallam miidi dadde mum ganda fay baddi dandu nyandu gotul caggal mum kanko annabi sallallahu alaihi wasallam yimena aisha dattim walla yimena aisha dattima annabi sallallahu alaihi wasallam hadhihi bitilka e dum do wadde yaadi mi dari no mo ngol to ngol do dattima mi dum nande kay am pammi dum do hande su yama juldo yama wanda tan biya do o hangam dum nande am pammi de ka ko wiyete alaqa ko e bardural ko wonno hakkunde ganda sahabaabe rew mabbe na allah sallallahu alaihi wasallam na warno galle mun dum ina woddi hande ino wayandani e wobbe nan ton nangirebe ko non horbe ni en moli allah so debbo hay so addi ndiyam ma juso walla ganda ma horfino e leydi ala dum do ho yamira jumra subhanahu wa ta'ala wi rijal walla wi kay ganda worbe kippata rewbe der galleji kon firtane kadi gonda rewbe kadi yo mbadi hon horbe ni walla kay so do kay debbo ala do hala do kongol ala wi ya ko disndiral jumra subhanahu woni ko yamiri توري سنجي من عائشة رضي الله عنها ويقلها بن كنفي وكتب لتنظر إلى الحبشة وإن دواتر النبي صلى الله عليه وسلم يعني إن غندا أن أمو يوم تشغل النبي صلى الله عليه وسلم تجي ولا بمون هنن داني أمو يورنو حبشة إن نبي جاني المسجد وهم يلعبون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم دخل أبو بكر وعند عائشة جاريتان تغنيان بيوم بعاث يوم من أيام العرب قال أمزمور الشيطان في بيت رسول الله قال دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيدا وهذه عيدنا يا أبا بكر annabi sallallahu alaihi wasallam suudu min aisha nyande watere aisha na jogi horbe dido be jima der suudu he nyalama gotan wonno don ko juldeji arabe wonno kanko o do ganduda abubakri waari tan o yibe don jima o wi jam o yug jonnon ko ganda o yug ko gudaali sheedan di ha joni chorube sheedan di ha der suudu annabi sallallahu alaihi wasallam tan kanko abubakr fu hucce mabbe annabi ju woppi bi abubakr ganda yimbe fo ina jogi julde anani dum do ko juldeji men jia annabi sallallahu alaihi wasallam yanno khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli o yono fo bur mojjude mon ko bur mojjude galle mun min bur mojjude gallam non de ko din al-islam ko yamiri ko dum do woni ko ni wiya hande non en dañi noddobe ha joni e bangal sernugol rewbe worbe ha mucca ma rewbe mewe tan joni wobbe en jidi fewnu dum don rewbe tan nani be cokolani haaju fo alaay gorko e dum wadde dum addi han gari yimbe hebe don ki fam dum addi ko wiyete nyaawuji sida en garabe batti wondude baadi en walla wadde wodi dawaadi en hay goranda bonen jogu dum addi aw ko non kadi mucca ma jogu ha wobbe kadi ci ko siyama debbo gorko ganda foti hakkeji kambe mi jidi wadde ko debbo gorko mi fo ko gotum jinsu o ko goto ina anda ka jinsu ona sirti e sinno ganda jinsu o goro kay se pala ben webe ko rebe ko worbe sinno ko hunde wotere ina anda ka ciirgal ina hangar jomirado wele sa zakarukal unsa ngande worbe e rebe wona goto hon guddewil e gorel ina sirti men jitu ko be handen jogi mo tamaruji be badi reunion goto affaire kodorde be bi joni bangal jibinirgol gol yo uste ko yibe jibinta ko yo wada ganda yo habi hebe jew ganda ideji dum don habirte be gaddi en halaji kewdi reunion wongo wadi to pikin to hunde kewdi kala men non majji hulbinade fofu ala do woni den jere be nodde do hande pour habade din l'islam e wiide yo te dewle do hoto bade wallahi habade ko wiite nawli gaaji honda ko nande honde gede dum do fofu habade din l'islam wallahi wiide na hala fidrat allah tagor jumra subhanahu tagri bani adam ni wi en halande en hunde wa ala al mar'ati al muslima an yakuna wa'iya dab julluna hani jogada hakille fina wa ka yakuna ha wa takuna hariba hadira ma ar rajul jamban ila jam darado jom galle mon jullu kala nokku e pour wala ha joni yottinde risal islam o wallu dir dinil islam o wana worbe tan jogi mo korobe worbe fof jomira subhanahu wa ta'ala rakka men misal gote der qur'an ak ista ganda bibbe rewbe shuaybube ina hollati ginde ka debbo wonto haaju yottodo wajibu yaltan wona wobbe cikkara debbo ko yo saketan yaltata bo wala hendu yata dum dum don wi'ano yo wada non dan ko rewbe jinnobe Allah wi'e der qur'an aw ganda rewbe nangiraabe jinaabe Allah wi'e be bade fa amsikuhunna fil buyuti hatta yatawaffahunna al maut aw yaj'allahu lahunna sabila gudde be der ciude haade maade hebi be ton fof jomiraado gongo wi wa qarna fi buyutikunna wonko rewne aaye hede o yi debbo yobe nyiobe nyiibe nyiibe ciudi he o wi non sobe njalta woto be njaltirno jahiliya en njaltiranno ni hay so ada yaltata o kay adab l'islam bada hijab mo Allah yamiri o e hijab ngandoda ko buri hewde hande wiobe ko julbe njida dum tawti e be jangi nasti mun der qur'an nja ambiya ka cerno ara janga qur'an sen fada re suratul ahzab nyen fada ya aaye der qur'an kona meeda gollirde mo haadaani meeda gollirde mo kada yida mo yida golliroobe aayo sinno ko sinno ko sagu ma aayo o tosere walla don seke walla mada ta'wil aw aayo ko hali jalabi ko mbiyaada mom to mada firta dum non bandira kono kulen Allah Allah wi'e der qur'an Allah wi'a ya ayyuhan nabiy qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin ehima annabi ju wi'an rewbe maabe ko Allah wi non wi'an rewbe maabe wi'an rewbe maabe kon non kadi wona be entande bibbe ma rewbe be wona be entande rewbe julbe be julbe gonda be rewbe mabbe suddibe mabbe yo borno jalabi yidi nin Allah wi'e be njurtin ko njurtin jalabi be do mabbe jumra subhanahu wa ta'ala ko ni wi'e der qur'an dum do ko nasti qur'an ko Allah wi yamir non ganda rewi yamir nelada Allah rewbe mun en tay ko holaare wi'e tan hijab ko sada holi hore magasi sinna dum on burdo de andi ju holede won burdo sahaba hore ko Allah wi'e be borno rewbe andi ju bibbe mun yo mbadi hijab rewbe julube bibbe mabbe yo mbadi hijab ambida ka julu ka cerno janga qur'an ko nodo ay aha ana wadani min titande mi wadani sami'na wa asaina ila nyaabi Allah yo Allah hebbito en walla abelo murontobe dum lobe ko waabi en ko be kaza kaza hasil asha en puti bennudo boyi ngati nasi qur'an ko are qur'an hay goto jiya ko Allah yamir juldo fo puti hen sen jeewi haajuni bangal ko in holla debbo no yalta isa banatu shaib alayhi salam tawi haaju noddibe yalta golbe jaltan kambe be do ko be debbo no yalta pour jango al mara takhruju tata'allam wa takhruju dalbi debbo no yalta wi ala daatno dum arjigi ala dokko dum ko nyaami ko rew holdi in waawi yaada wala debbo no sare dagniri dani golla galla dagi jeewi ko nyaami wa takhruju lisratir rahim debbo no ya pour jokkoli anda mo salam no de koreji mun ay jinna wono na honna do gere wa takhruju ada'i dawri ha fil mujtama e tayno on jom galu ya ko teddi dum darde dum ha joni lawul e ina jogi kadi ha joni dawru kadi der rendo julbe jumra subhanahu wa ta'ala holli debbo no jogi haqqiji kanji tan kanko tan bangi om jogi haqqiji ganda leñul makko fuf non ko haqqi leñul makko fuf wadi to ndedo hunde ko leñul makko fuf gel mabbe ciur gel mabbe handa to hoynul leñul makko hoto hoynul koreji makko om jogi haqqi non ganda ko aduno fuf hadujine makko on dum don e dum don def en pammi jumra subhanahu wa ta'ala na finnen men dum do fo der qissa gor bibbe shuaib alayhi salam hako yaltini be njalti ko be jarno ndamiri mabbe so be njaltani be ngala jarno be ngala banirado gor ko be ngala maonirado gor ma aminirado joni be gondiran ko ba mabbe kono baba on hoko haddum yaltude kambe hoko batte be njalti de be njaltande kadi be njalti kono sare wirini dum no be mbadi hijab mabbe be njalti e dum woni kaabe de be ngarande kadi be mbadi sare l'islam ganda ha joni ni l'islam yamirni wotam ja bittundire worbe be dande bundu he dum woni bi qalaka la nasqi hatta yuzdir ar-ri'a e min jarnata ha ganduda be do jeng yani ha yarnobe be fosu be jingi be goddidima ko de men min ngara min gadda namir amen e hol batti be kali ko addani bi yaltudi ko bi wa abuna shaykhun kabir e ganda bi babu amen ko gorko maado nayaji oggo sindo dum hadi bi yaltudi dum waddi din l'islam no yamir mujtama kadi so yimbe ji kadi rewbe ina loyi hono dani en kani wallede dum wadi ha joni renno go walli dum woni nabi allah musa allah na dum no won don ko do andabi ni kono hankadi bari ko rewbe hon dani na yurmini aw sukabe rewbe aw ngala ganda bandiraado gorko ngala mi gondi ko gorko nayaji mu wawa yaltudi o ummi o yardani kanko fo tampude heydude ummade yolnde woddude fasaqalahuma du wande ben ji nabi allah musa falamma wajadna min fi musa man yasnadu ha man yani man yasuddu hadhihi al haja qalat ihdahuma ya abati istajirhu inna khayra man istajarta al qawiyyu al amin e goto mabbe wi e ma babo yamin amin nyaagi ma o nangu o to yanda tan no gayna ko badamu ligginama bur mojjude fokoy mo ara nanga ko neddo kolaado aw kadi ha joni jom sembe kolaado e dero do gissa ganda en holle minen needi mawni bangal din l'islam rokka kadi misal kadi mawdo bangal de ka debbo ina yalta e hundeji goddi ina tawene kuji kewdi e bangal na jogi haajuji mun ganda special tan dum ko fardum ganda telludi haajuji mun gadi bangal leñul bero joni aha hata jini yobe jalt fasik ba mabbe ko naaji waawa goddum ganda nan ko muccamaani dum non jomiraado holli ton needi goddi Allah yusa be jalti fala takhdu'na bil qawl e so be jalti worem lel o to baranda ko so be kalde worbe fayadma allazi fi qalbihi marad dum non tay gorko jani yanki sawari dangel ma tan damin toy ma sikkaro do kay mato aw do mata sumi dardi mo tan fijirdo o salota ko Allah wiota mbardaade mabbe so ben namni ko be gandi yobe kal wa qulna qawlan ma'rufan be kala halaji mujj kon non kala nabi sallallahu alaihi wasallam halaji hadis mi debbo son ya wodo ya ina ganda ina ya yaadu ndu fiyawani yaadu ndu mojjani du woni yaade ha joni ne helona haajo du wondi ni l'islam annabi sallallahu alaihi wasallam wiota mban non halbi mi der hadis e celludi annabi sallallahu alaihi wasallam tiddingol makko rewbe um yeedi yaado salmino debbo nayejo e be namni mo hol batta wadi de do hunde qalat kanat ta'tina ayyama khadija wa in husna al ahadi min al iman o yoro debbo nayejo no aranno to amdo sangade khadija wurinde dum non jukuri andam ha joni ko imanagal jamin ko dum andan kam yaade mi salmino yam ndaka am ngi bandirabe dina l'islam ko hono ndani annabi yoni heratono kadi mo yantanno rewbe jodo hedo jewte mabbe e wa hada muntaha al-taif والرسول صلى الله عليه وسلم كان يجلس ويستمع الى احاديثهن ko honno ne gandi hande yumma Aisha radhiyallahu anha o mo haali ganda gisse goto wondude annabi sallallahu alaihi wasallam hande na famdi to jeeta honde en hunde odo zaman nakhdimu hadithna li hadha al-hadith al-jamil al-muttafaq alayhi fi al-bukhari wa muslim qissat 11 imra'atan fi al-jahiliyyah ta'ahadna wa ta'aqadna an la yaktumna min akhbar azwajihinna shay'a قالت الاولى زوجي لحم جمل غس على راس جبل وار لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل قالت الثانيه زوجي لا ابص خبره ان اذكره اذكر اجره وبجره قالت الثالثه زوجي العشنق ان انطق طلق وان اسكت علق قالت الرابعه زوجي كليل التهامه لا حر ولا قر ولا مخافه ولا سامه قالت الخامسه زوجي ان دخل فهد وان خرج اسد ولا يسال عما اهد قالت السادسه زوجي ان اكل لف وان شرب اشتف وان اضطجع التف ولا يرج الكف ليعلم البس قالت السابعه زوجي غيايا او غبايا طرقا كل داء له داء شجك او فلك او جمع كلا لك قالت الثامنه زوجي الريح ريح زرنب المس مس ارنب قالت التاسعة زوجي رفيع العماد طويل النجاد عظيم الرماد قريب البيت من الناد. قالت العاشرة زوجي مالك وما مالك مالك خير من ذلك له إبل كثيرات المبالغ قليلات المسارح إذا سمعن صوت المزهر أيقن أنهن هوالك. قالت الحادية عشرة زوجي أبو زرع فما أبو زرع أناس من حلي أذني وملأ من شام عضضي وبجحني فبجحت إلي نفسي وبجحني فبجحت إلي نفسي وجرني في أهل غنيمة بشقة فجعلني في أهل سهيل وعطيط ودائس ومنق فعنده أقول فلا أقبح وأشرب فأتقنح وأرقد فأتصبح. ابن أبي زرع فم ابن أبي زرع مرقده كمسل شطبة يسبعه زرع الجفرة. بنت أبي زرع فما بنت أبي زرع طوع أبيها وطوع أمها وملء كسائها وغيظ جارتها. أم أبي زرع وما أم أبي زرع حكمها رداح وبيتها فساح. قالت أم أبي زرع خرج أبو زرع والأعصاب تنخض فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين يلعبان من تحت خصرها برمانتين فطلقني ونكها فنكهت بعده رجلا سريا وركب شريا وأخذ خطيا وأراح علي نعما سريا وأعطاني من كل رائحة زوجا قال كل يا أم زرع وميري أهلك فلو جمعت كل شيء أعطاني ما بلغ أصغر آنية أبي زرع. قالت عائشة قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت لك كأبي زرع لأم زرع غير أني لا أطلقك. إذن جكتر يوتر من حديث ونقدر دائما من عائشة جودين حال دائما النبي صلى الله عليه وسلم لبنا بانغال جيوتي بانغال كيوتي جيوتي روبي كم بروبي سبي تيلي كبين جيوتر يكبه كالر كان كو يمنا عائشة ومحال ليدو هون دي برهانا دي النبي صلى الله عليه وسلم من دا responsibility جوغي يو إلا كان يم درنا دي نقول لنيو لجمير دي كموت جهد دي كبوني كونو جيوتي ونهدو جيوتي روبي نيوتي دي مبي پورا جوني حال نواري كونو حقون دي مبي. حديث وكاد كوي بخاري مسلم فف كان كوي من عائشة وبي ربي سقوي غو جوري نوم جاهلي هاي الإسلام عرض شاو بين غادو ندري في بندري هان نكاي هاي غود هو رسول كو وانا جم قال لهم إذا عندنا نعم بكال لاكو مجوك بوري هاو ديان صناعك الله فابي بكال ديو بي بندر هو تبي تشود سير روز جم قال لهم بهاي بات جون غور كيري حال ديو كان يوم كو حالي جون كلا غور جم قال لهم سمجر جوجي يو حال كسبونا جوجي هن يو حال. Annabi sallallahu alaihi wasallam jani min kay ma waada dum do fukon annabi joti hedi ha gasi min Aisha hali termbe do rebe sappo go gor foko wi ha gasi e goro gadano debbo gadano ko wi zawji lahma jamalin ghas o do kay fili jom galle makko no fewi jom galle makko o wi way kon tew gel bal ganda nay yalni awa poj gal gal ganda nafore fofa ala hen o wi taw kadi won ko do hayre tawnde kaaje baralle tawde mettude ngabude no fewi o wi hunde ne nawaki sagane do ngabba fu no ngabbe do kadi fayani saga battinde no tampin ma ngabbo ya dum do joni ko misal mawdo waddo tindul mangol bangal ha joni jom galle o tan jikku mun fewani o yoni na mawni kini yani ina rendini ganda bone fof o yi ina jogi bone ha heno fay fay famdude bone mojjere fof ko non bone o way hewde yani na mawni kini ganda na bone jikku e debbo di mo ko wi on wi zawji la abusu khabar on wi min kam mi wawa halini bone di ganda ka wadu jogo wona jom galle mi wasi susa sikto sato sirru makko o yi ngati ina azkuruhu azkuruhu jaho o yi sumi halimi halna aybaji mi ngati wala ton fof ko mojji o yi sumi halika ko bone makko ran kalammi aybaji makko e ronkere makko. قالت الثالثة زوج العشر ناق إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق تتبع ويجوم قال لما كنا جوت جوت إن عند جوت قنقل على نفور جوتني مير دون فمير فانا جوتني مير فايدة على هن ويكون يسوس حال سمي حالي تم سيرت ويسوم دجي أوري بند وفير كم نوفير كم داني دون جوار آدي وينو رسا كاني سايي كم أنت رابي جوجوم قال لني يعني فذكرت سمي حالي أي باج مكو سو ننتي دم كم يجي أو سمي دجي أوري بند بعد سمي حالان كم دم بدر سمي دجي يا وهاي هون كان نفتا mi heddo don wana no wana mi rasaka sehra ko hun fo buru bonde ganda ko buru bonde debbo ko debbo buru anje ko ko honno nay bo ko wi on wi zay ji ka leedi tihama la harra wala qurra wala makhafata wala sama wado kay manti jom gal makko ma do wi way ko no jamma tihama tihama ko leedel hedde ganda leedi makkani wi teno tihama leedel gulde fo no wi non kal leedi ganda sahara sahel ina wuli so jamma munari na bu wi on way ko no jamma leedi leedel gulde deni so jamma munari ko ganda bugol tello to hen tam putugol yani jangane ha fakiti wulani ha fakiti o yi hay hunde mo hulata e ganda jom galle ma foko tindi gondo o yi ganda mi saftata mo mi habata mo kanko ne ko honno holli jom galle makko ko foftere mere mi hulani bone makko fo mi hulani jikkuji makko o watta o saftata kam aw haabata gondi galam ko non jaba o wi zawji in dakhala fahida wa in kharaja asid la salam ahid o ri jongal mako so nati natara ha joni ko mbadi ciewngu so no yalta so yalti ko mbarodi e do ne ko tindul haali holli ganda jongal law wi kadi so yehi o arti o namata ko adduno hanki ijan ko gaddon dum do gasi ko wonno do hi tangi ko gasi ala wiata non o wi so nata ko ciewngu minon ciewngu ne heewi doydi be mbi ala kanyum so nati dawingol mun na he ko dum misliro on so yalti wi ko mbarodi mbarodi yalti fo yaata na famdi arta taw artirani o wi ko honno kadi on namata ko binnono ko sifi jom gallo o holli on ko jambaro ina ja sifaji mun gadi ina heewi doydi ina ja sifaji mun gadi aw namata ko adduno bangal jawdi mun so wade jungu makko wondama wonda ka ngadi ko heddi ko day no yidi fo o wadira aw jaga bo o ko wi o wi zawji ina akala laf o wi jom o kango jom gallo makko so nyami tam birtan kala ko hebbinta so badi ni dum hay hunde heddata ko hen yani ko birto wala tan o wi kon non kadi so yari kadi o sibbitu hay hunde kala ko aduna yo yar kay heddataake o wi ko hon non kadi so lelima daawo ko ala mo rendata bertare hay goto o wi so lelima kadi ko virib o wi hay hunde o wi on wakkata mo jungo hal hay hunde ala ko an namnato mo affaire makko saka o halan on mette wala hunde ko na der becce makko e do do ganda misal do ro ki ganda jom gallo jeede bo o wi on gay zawji ayaya o jom gallo makko o wi on kay ganda no wayni fewani gado on ko innin e no misri on wi on ko maydo mayrado yani gildo ha les ko maydo o wi tabaqa non kay do on way fuwide yani ko fu non funam non way hewde mun o wi ko non kadi way bonde gata e hunde kanyum bennata do dum o wi kala kala ganda nyaw wi lo mo jogani dum ganda safar kala ganda problem debbo addi on jogi ganda unyar ko ina safara dum o wi sajjake aw fallake o wi gaddi do buru wade wadde kay fiide hore wallo fiima ter sa dilli tan hore kay wallo fiima ha joni o wi wallo rendinde o rendina gedde fof aw jamaa kullal nak aw ko non gadi ha joni ganda jebbo jeetata bo o wi jom galle makko on arrihu rihu zarnab on rokki jom galle makko wi on ko bangal misal e no way urde o wi so on naati aw likki nan ton ganda misal mun na uri wi on so naati tan andan galle naati na uri o wi sa mimo kadi way kono sa mimi wajjar no way dadde ni firti on ganda ina daatu mo oro kay dum wodda woddana sifa jom galle do geddi do haali hen qalat at-tasi'a zawji rafi'u al-imad tawilu an-najat jajana bo wi o jom galle makko kango sifuri jom galle o kan ko ganda ko neddo aw kewdo jamaragal jigiru teddungal no feewi e kanko holli on kay ndondi mun ina heewi aw ko hon non kadi ko jamba on no feewi e kanko odo debbo ko dum woni ko haali al-ashira zawji malik wa malik malik khairu min zalik ay o wi jom galle makko wi ta ko malik malik ko fuddi ko lamdo jom galle makko ina burde non hunde ni o wi ngati on lahu iblun kasira o yonno jogi gelodi ha heewi ganda to jaada fo jusorde gelewdi makko tawan hen o wi ko on non kadi ina famdi ko dum goddo da ganda ko ordo gorgul majji ganda heewani no feewi o wi so nani non yani so nani tan ganda diller kodo naati galle di dogandi lawo di jane kay wonde ko jogori hirsanede kodo e kanko wado no sifru jom galle makko hono dani aw ko teddudo ko teddino hobbe gonde kewdo yimbe no feewi battaw sappo go onon on wini o wi jom galle makko wiide ko Abu Zara o wi Abu Zara yi oɗo ko gorko moƴƴo ɗo o wi gati gari hebbini no famɗi foof kanŋe eyi ko honnoon kay o mala min sahmi aruda yi o wi jajali kadi o hebbini redam foof ganduɗa jajogol o wi terɗam ɗe foof ɓuttiɗi bangeji foof o bajja hani eyi ɗum firti foof o mawnini kam o wi mawni min hoore makko o wi ndede o wi joom galle o mawnini mo teddini ma o mawnini hoore makko o wi wajalni fi ali ghanimatin bi shiqqa o wi o tawi kam ko ganduɗa tawno kore jom ko yimɓe dammiron e tampere e heege e meme fa jaalni fi ali suhailin waqid o wi watti kam e ganda e yimɓe joom gelooɗe e joom nayyi e joom pucci han kadi ko an gadi ko kuunali e gaɗali gelooɗe ha on ɗeɗo gueɗo wi tawnoon kanko yimɓe makko ko memeɓe jogino e tampere e caɗele o wi on kadi wattimo ha joni wo daiso munaf on yantimo yimɓe ganduɗa joom ganduɗa awa rewruji jardin ngaji ha heewi julagoji ha heewi o wi fa andahu aqulu fala uqabbahu wi to Abu Zara to o wi ko jiɗmi foof mi haalan mi yelnetake o wi mi yara wa ashrabu fa atakanna o wi mi yara hami ɗum ɗita kala ko jiɗmi mi yaran hami ɗum ɗita o warkudu fa aɗa saabu o wi mi lelo hami wendora eyi o wi ko hon noon ibnu abi zar wi tawi aɗiɗo andude ɓinguel abi zar ino wayi o wi fama ibnu abi zar i markaduhu ka masalle chapa o wi ɓinguel cewguel tan o wi sa yiyel leli ala fof no wayi o wi ganduɗa ko holli ɗo noon ko ndimago ɓenno mbawi wonde rimɓe o yusu bi hudara aljaf o wi ganduɗa hay ganduɗa koyguel ɓotel tohsir ina haara ɗum eyi kanko oɗo mo haala ɓiɓɓe abi zara di gorko o wi tawi noon ko binte abi zara o wi sai ɓinguel abi ɓi abi zari debbo o wi fama binto abi zari tawu abi ha o tawu ummi ha o wi ko ɓiɓɓe rewɓe ɗoftiɓe yummiraye mumen ɗoftiɓe bawiraye mumen o mil omi kisayi ha o wi ko honnoon kadi ɓinngel ngel e ngel heewi koltu maggel, o wi ɓii Abi Zar'i debbo ko ɓinngel nganndaa ko ɓiɗɗo ɓuttu nganndaa jogiiɗo tergal ina heewi koltu mum wa gaydu jaarati ha. O wi kala kay nawluki nde nawlum yii ɗum kay mettinan ɓerre mum mettan aha. O wi ummo Abi Zar'i, o wi mun Abi Zar'i on ne hono way, o wi ukumu ha rada, o wi on kay lee mum koko heewi tan feɗane banggeeji fof o ɓaytu ha fasa suudu mum ina yaaji. Qalat ummu Abi Zar'i, kanko noon debbo haalata, o wi kanko ummu Abi Zar'i o wi kanko haraja Abu Zar'a, o wi kabu Abu Zar'i yaltino ñande gootel ola awtaabu tum dahtum hat on saa ɓirdule maɓɓe fof no keewi, lee maɓɓe fof no keewi feɗane awta njaaɗa fof kosa meeje e nebe meeje. Fa laqiya imra'atan, o fotte debbo goɗɗo on ene jogi ngannduɗaa cukalon, awa tawi debbo o kañum ne ngannduɗaa ko debbo jooɗɗo hon mum ne tiiɗi tan o wi faɓallakani wonaka ha. O wi on serimo kanko ummu Zar'i o wi debbo joom galle makko o serimo risi oyto debbo. O wi fana kartu baɗahu rajul an, so wi goto goɗɗo risi kam joom jawdi on teddini kam waɗni kam hunde fof honni kam sera dande maayo e nder duunde, rokki kam kala hunde, rokki kam kala ngannduɗa façon ngannduɗa ñaamde e yarde, holtinimo waɗnimo hunde fof, rokki mo nguura wi nda rokku koreji ma. O wi kono falao jamaat kulle cheyin afani, o wi sarindini ko oɗo gorko rokkimo cakkiti resde mo kala ko waɗannomo ko. O wi ma balaga asahara aniyati Abi Zar'i, o wi fof fotata hayno gendugel tufasel tan ngel Abi Zar'i rokkunoma. Kanko yummen Aicha o haali oɗo qissa o haali nabi sallallahu alayhi wa sallam, nabi sallallahu alayhi wa sallam muusi andi wujuwi awa ayno Abu Zar'i waya ummu Zar'i ni minna ko noon mbawema, sona tan serni amen tan ko min kami seeratama. Ɗum deke en gandi al alaqa ko wonno hakkude rewɓe e rewɓe e worɓe, awa ko hunde mawde. Annabi sallallahu alayhi wa sallam ganduɗa wahyuno tello e mum, ina sohliren leñol ngol ɗo, ina yamira ko moƴƴi, ina haɗa ko boni, ina janggina, ina haɗa, ina ganduɗa darna haqqeji nokkel fof place mum, ina ñawa hakkude yimɓe. Kono ɗeɗo gueɗe fof addantamo de awa ha joni woppude ganduɗa haqqi ganduɗa galle makko e haqqi ha joni rende koreji makko e heɗade jewte mum ɗen wondude e makko. ɗum deke bandiraɓe en gandi deke dinel islam o ari ko ballodiral e guille e weltare alfarah fi munasabat. kono noon wi sallallahu alayhi wa sallam kanko hay banggal ganduɗa dewle he, o wi ko haaɗi ganduɗa ko haaɗi halla bastuma ha man yoganni e ganduɗa dewgal gotal waɗin toon hakkude ansar en koɓe. O wi on nelantano ɓe ganduɗa mum o dokkatanoɓe goto ne yimana ɓayri ko dewgal eyyi ɓe mbi o wi oɗon gandi ansar en koɓe. Fa innal ansar qawmun yujibuhum llaib qulu ataynakum ataynakum fa hayyuna nuhayyikum wa lawla lhabatu samra lam nahmil biwadikum wa lawla lhintatu samra ma saminat azarikum. non bandiraɓe ayɗen gaari ha ɗo ala ko heddi han kadi sono ñagoɗen jomira subhanahu wa taala nduoɗen kala ko ganduɗa kalɗen hen hawre sababu ko moƴƴere allah meɗe ɗen ñaagui allah yo rokkumin teddugal e moƴƴere awa e baraji mum. tawi kadi ganduɗa puujoji walla trompe walla ganduɗa ha joni wasde andude awa ɗum kadi yanti hen eɗen ñaagui allah yo allah yaafo perguitte men. eɗen mbiya rabbana atina fi dunia hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adaban nar. rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.